ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Na kila mmoja ana upande anaoelekea, basi shindaneni mema. Popote mlipo Mwenyezi Mungu atakuleteni nyote pamoja. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Na popote uendako elekeza uso wako kwenye msikiti mtakatifu, na hiyo ndiyo haki itokayo kwa Mola wako mlezi. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayoyatenda. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Na popote uendako, elekeza uso wako kwenye msikiti mtakatifu. Na popote mlipo, elekezeni nyuso zenu upande huo, ili watu wasiwe na hoja juu yenu, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Basi msiwaogope wao, lakini niogopeni mimi, na ili nikutimizieni neema yangu, na ili mpate kuongoka. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama tulivyomtuma mtume kwenu anayetokana na nyinyi anakusomeeni aya zetu na kutakaseni na kukufundisheni kitabu na hikma na kukufundisheni mliokuwa hamyajui. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Basi nikumbukeni nitakukumbukeni na nishukuruni wala msinikufuru. Allahu akbar, Allahu akbar. La hakika kibla hicho tulichokuelekeza ndicho kibla chako na kibla cha umma wako. Na halikadhalika kila umma una kibla chake unakoelekea katika sala yao kwa mujibu wa sharia zilizokushapita. Wala katika haya hapana kupikuana kwa ubora. Na ama kupikuana kwa ubora ni kwa kutenda vitendo vya utiifu na amali za kheri. Basi kimbilieni kwenye kheri na mshindane kwa hayo. Mwenyezi Mungu atakuhisabuni kwa hayo, kwani yeye atakukusanyeni nyote siku ya kiyama kutoka kokote mtapokuwako, wala hatamchopoka hata mmoja. Kila kitu kimo mikononi mwake, na katika hivyo ni amana, kuhuisha, kufufua na kukusanya. Basi katika sala zako popote pale ulipouelekea msikiti mtakatifu, ukiwa upo mjini au umo safarini, popote wendapo. Na hakika haya bila shaka ndiyo ya haki yanayowafikiana na hikma ya Mola wako mlezi aliyepo pamoja nawe. Basi wewe na umma wako yatamanini haya, kwani Mwenyezi Mungu atakulipeni malipo mema kabisa. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi, wala hapana katika vitendo vyenu vilivyofichikana naye. Jilazimishe kuifuata amri ya Mwenyezi Mungu katika mambo ya kuelekea kibla, na kuwa na pupa nayo wewe na umma wako. Na uelekeza uso wako uelekee upande wa msikiti mtakatifu popote wendapo katika safari zako. Na elekeeni huko popote mtapokuwapo pande zote za dunia, mkiwa mko safarini au mpo mjini, ili ukatike ule ushindani wa hoja za hao waliokhalifu na wanojadiliana nanyi ikiwa hamkufuata amri hii ya kugeuza kibla. Mayahudi watasema, vipi Muhammad anaposali anaelekea Baitul Muqaddas? Na nabii alielezwa katika vitabu vyetu ni kuwa moja katika sifa zake anaelekea Al-Kaaba? Na washirikina wa Kiarabu watasema, vipi anadai kuwa mila yake ni mila ya Ibrahim na hafuati kibla chake? Juu ya vyote, hakika hao waliodhulumu, waliopotoka, wakaiacha haki kutoka pande zote mbili, hawatoacha majadiliano yao na upotovu wao, bali watasema, hakugeuka kuelekea Al-Kaaba ila kuwa anafuata ile ile dini ya kishirikina ya kaumu yake na kuupenda ule mji wake. Basi nyinyi msiwabali hao, kwani uchochezi wao hautokudhuruni, nanyi niogopeni mimi, msihalifu amri yangu. Kwa amri hii tumetaka kuitimiza neema juu yenu, na kibla hichi tulichokuelekezeni ndicho kipelekee kuthibiti kwenu katika uongofu na kupata taufiq. Na hivi kukuelekezeni kwenye msikiti mtakatifu, na kwa kuwa tumekutumieni mtume aliyetokana nanyi akikusomeeni aya, ni katika kukutimizieni neema yetu, kama tulivyokutimizieni ile neema, nayo ni Qur'an, na akusafishieni nafsi zenu zitoke uchafu wa ushirikina na tabia na ada mbovu mbovu, na anakusemezeni kwa njia ya kukufunzeni maarifa ya Qur'an na elimu zenye nafuu, na kukufunzeni mambo ambayo mlikuwa hamyajui, kwani mlikuwa katika ujinga na upotovu uliompofu wa kijahilia. Basi yenyu waumini, nikumbukeni kwa kunitii, na mimi itakukumbukeni kwa kukupeni thawabu. Na nishukuruni kwa neema nilizokufikeni, wala msizipinge neema hizi kwa kuyaasi yale niliyokuamrisheni.